Kiitoksia ja nyt sitten omistamme ensimmäisen kappaleemme yhteiskuntamme tukipilareille, aina yhtä rakkaille poliiseille. Jaha. No, joka tapauksessa hetken kuluttua aloitamme kyseisen kappaleen. Tehän tiedätte, poliisi on edistynyt urallaan. Heidän välineistensä kehittyy päivä päivältä. Tänä päivänä he eivät enää tyydy nokialaisen virvoittamaan sanomaan, vaan heille jaetaan tänä päivänä tuolla poliisiopistolla sellaisia pitkiä, noin pitkiä suurin piirtein, puisia pesäpallomailoja, joten ne voisin varomaan sitten kaiken näköistä transaktioon ja kyseisen ammattiryhmän kanssa. Jaha, meillä on täällä niin sanottuja piuhallisia ongelmia. Pantsen mesapuukia kieltäytyy toimimasta, mitä me opimme amerikkalaisista imperialistisista vahvistimista, jotka on työläisten selkänahasta riistetyillä rahoilla rakennettu. Ymmärrän. Emme mitään, kuuluu vastaus. Kiitoksia kannustuksesta. Ei kestä kovinkaan kauan, kun aloitamme. Niin. Ja nyt minä teen niin sanotut patet. Jaha! Kiitoksia!